إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کو قبول کر لیا ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئے گی اور وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا حال بیان کیا ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ٹال سکے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آیت 117 میں ایک مثال کے ذریعے اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اہل کفر اگر اپنا مال کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے بد نصیب کافروں کی بد نصیبی کی مزید وضاحت کے لیے یہ مثال بیان کی کہ جیسے کسی قوم کا کوئی ہرا بھرا باغ یا کھیت ہو جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں کہ اچانک ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے جس میں آگ کسی تیزی ہو جو اسے مارے ٹھنڈک کے جلا دے، یعنی کافروں کو ان کے کارہائے خیر کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں.